А старая ўжо скардзілася бацьку, што гэта за час пайшоў. Што ўжо за долечка такая ліхая апошняя? Гасцінец каменем забрукавалі ірады гэтыя дурныя. Грукоча і грукоча пад коламі. Раней дык як добра было. Пыл мякенькі, як той дзьмухавец, рысораў табе гэтых ніякіх, а цяпер і брук, і рысоры, быццам каменне мяне, ну, ўсю дарогу білі, як першапакутніка Стафана, Бог яму няхай за ўсё адплаціць добром. Рысораў напрыдумлялі. Гэта ўжо горш за карабельна, якім да мужа на Каўказ ехала. Так закалыхвала. Пасля іх гэта ўжо апошнія часіны нашы настаюць. Апошняя гадзіначка наша. Мудруюць людзі. Ядзя прыціснулася лялечным тварыкам да яе рукі, і яшчэ больш пяшчотнай і свежай здавалася скура на шчоках дзяўчынкі у параўнанні з цёмнымі пальцамі старой. «Глядзі!» – шапнула Лясю Мсціслав. «Гэта яшчэ што?» У карэці яшчэ нешта заварушылася, а потым з яе вылез нехта такі дзіўны, што Алесь уздыхнуў. У гэтага 10-гадовага чалавека зусім не відаць было носа. Скура чорная, як вакса, і таму нос нельга было адразу заўважыць. Чорны, як сажа, стаяў ля карэты хлопец у блакітным курціку, і толькі вільготна блішчалі яго белыя зубы. «Гэта мой Мурын», – з некаторым гонарам растлумачыла старая пані. «Саслужывец мужа нябожчыка прывёз падарунак. Выменяў аж у Турэччыне, калі хлот туды хадзіў». Мсціслаў падштурхнуў Алеся. «Пра гэтага і я чуў. Таркайла брат плётку пусціў, што гэта яны звычайнага хлапчука сажай вымазалі для пыхі». Дык яна яго набіла, просто так і набіла старэчым сваім кіем, каб не плявузгаў. А нашы не ведалі. Вашы мала з кім сустракаюцца. Шляхта кажа, грэбуюць, заганарыліся. Ды я толькі што чуў пра яго. Але ж які чорны! Я і не думаў, што можна быць такім чорным. Старая з дзяўчынкай і пан Юры ішлі ўжо да сходаў. «Ды на што ён вам?» – спытаў пан Юры. «А я і сама не ведаю, на што. Але ж павагу, – казаў чалавек, – нельга не ўзяць». Старая усміхнулася. «Мурын, розныя дзівы бываюць, ой, розныя». І занепакоена спытала ў бацькі. «Быў жа, здаецца, святы з Мурынаў? Ці, можа, не?» «Быў, – сказаў бацька, – здаецца, Хведар Мурын». «Ну, вось», – уздыхнула з палёгкаю Клейна. «А я ж і спрачалася, што быў. Таксама, значыць, божыя душы. З сабак, скажам, а ці то з малпаў. Святых не бывае? Не папусціць Бог? А людзі папусцяць? Людзі, брат, за грошы, ўсё, што хочаш, папусцяць. Люципару псалмы складаць будуць, бацькаўшчынай гандляваць, да яшчэ і ў Біблії адпаведнае месца ашукаюць, што Бог, маўляў, і гэта ім дазволіў. Святых жа, здаецца, на ўсяленскіх саборах зацвярджалі, блюзнеры ў бацька. А там што, не людзі? Так сама, брат, людзі. Не серафімскімі ж крыламі яны у Нікеі арыя завушалі. Звычайнымі кулакамі біліся, як мой Марка ў карчме. Які гэта Марка? Быццам і не ведаеш. Таго, што на аброку. А, божа ж мой, Марку майго не ведае. Ды той самы, што ў сухадоле па вулках хлеб без скрынкі возіць. Бацька пырснуў. Бабуля падазрона паглядзела на яго. «А ты не блазной! Бог усё бачыць. І твае смяшкі, і марку, і прагнасць людскую, і нікейскія серафімскія крылы. Усміхнулася. Бываюць, значыць, змурынаў святыя. Я ж казала, Божыя душы, значыць, заўтра ж ахрышчу, цябе вазьму хросным бацькам. Ды які я яму хросны, зарагатаў бацька. А ты маўчы. Гэта і мне, і табе залічыцца за многія твае грахі. Дамой яму імя ў памяць пакутніка Яна. А там я падумаю, падумаю, ды і ў прыёмышы яго вазьму. Прыгоннага. Ды які ён прыгонны. Ён жа чорны, як бот. Такія ў прыгоннікі непрыдатныя. Бог іх, відаць, за нешта колерам адзначыў. І раптам надзея клейна засмяялася так, што затрэслася ўсё яе рошчыністае цела. А потым дам за ім пару хутароў. Чаму ж не? Раней у многіх калмычкі выхоўваліся, гадавалі іх, пасаг давалі, выдавалі замуж. І нічога, многія жаніліся, нават пікантным лічылася. Дык вось я і Янку ажаню. А чаму не? Ды хто пойдзе? Все пойдуць, сказала старая. Паглядзела б я, якая засцянковая паненка за яго не пайшла б. Это каб супраць майго жадання? Ды калі я свацей буду? Ого! Паглядзела б. А што ж такога? Хлопчык ён добры, сардэчны, галоўкай лашчыцца. Шанаваць жонку будзе, цаніць і шчасце, і дабрабыт. Не тое, што гэтыя п'янюгі ды сабакары. Прабач, бацюхна. Памаўчала, падціснуўшы вусны. Ай, тая нейкая пойдзе. Добрыя ды багатыя мужы для бедных дваранак на дарозе не валяюцца. Няхай сабе і цёмны. Не папэцкая, пэўна, гэта ў яго ад прыроды. І ціха адзін пан Юры чуў, спытала ў яго на вуха. Цікава толькі, якія ж гэта ў іх дзеці будуць. Кры Божа, калі як шахматная дошка квадратамі, а? Такія не будуць. Ну, то тады і добра. Будзе мне занятак на старасці год. Яны набліжаліся да падлеткаў, якія стаялі асобна. Клейна падышла бліжэй за ўсіх і ўтаропіла ў хлопцаў пільны позірк. Гэты, пасля імгненнага роздуму паказала яна кійком на Алеся. Вочы матчыны, а позірк твой. Толькі прабач без тваёй цяперашняй спакайнаты. Хлопец будзе. Будзе хлопец, кажу табе. Не прывучай толькі сабакаром быць. Зрабіла рэзкі рух. І адпусці. Адпусці адсюль. Асалоды ў гэтым мала, ляжаць на вачах усіх, як мухі ў місцы. Антаніда, віншую цябе, будзе хлопец. Позірк просты, шчыры, не тое, што ў гэтых мілімончыкаў яго ўзросту. Ну, давай пацалуемся, Антаніда. А вы, дзеці, марш гуляць. І Яначку з сабой вазьміце. Ды не крыўдзіце яго, там ён сірата. Дзяцей прасіць не трэба было, як чародка вераб'ёў сыпанулі па сходах. Каго яшчэ няма, Жорж? Спытала матухна. Раўбічаў няма. Кроера няма, старога вежы няма. Добра, хай ідуць, дзеці, уздыхнула Загорская.